كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوره القرآن الكريم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. القرآن الكريم دستر أو معجز قرآن كريم روانة إجبارة الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. پرون موږ دا خبره وکړه چې په دې آیات کریمه کې الله جل جلاله اجمال د هغه قصو ذکر کوي چې هغه په قرآن کریم کې بیا په تفصیل سره راځي. قرآن کریم کې به بیا وروسته د قصو تفصیل ذکر شي، د انبیاو کیسې الله جل جلاله ذکر کوي، د مؤمنانو کیسې چې پر انبیاو یې ایمان راوړی د هغه الله جل جلاله ذکر کوي، د هغو خلکو کیسې ذکر کوي چې په خپل وخت کې د انبیاو مخالفت کړی، او بیا د هغو انجام ذکر کوي چې څنګه د انبیاو ملګري الله جل جلاله کامیاب کړو، او څنګه یې د انبیاو په خلاف څوک وو هغه الله تباه کړو. نو دلته کیسو کې چې راځي هغه درې قسمه خلک دي. یو الذین انعمت علیهم، دا یوه ډله ده. پرونې موږ بیان وکی چې دا انبیا دي، صدیقین دي. صدیقین هغه خلق دي چې د انبیاو خاص ملګري وي، او شهدا دي. شهدا هغه خلق دي چې د الله د رضا دپاره، د الله د دین د تقویې دپاره یې خپل سر د الله په لار کې ورکړی، او صالحین نور هغه عام خلق دي چې د شریعت اتباع کړي، دا صالحین دي. دا ټول په انعمت علیهم کې راځي، منعم علیهم دي. قرآن کریم کې د دغو ډلو بیان راغلی، د انبیاو ذکر الله جل جلاله کړی د ډیرو نبیانو، تقریبا شپږویشت یا اتویشت نبیان په نامه سره په قرآن کریم کې ذکر کیږي، د هغو تفصیلي کیسې راځي. د نورو دا بیا یو څه مجملي دي، ځکه الله جل جلاله حکیم ذات ده. زموږ د معلوماتو دپاره، زموږ د عبرت دپاره، دغو نه قدر کافي ده چې دغه الله جل جلاله د شپږویشتو یا د اتویشتو نبیانو کیسې ذکر کړي دي، په هغې کې کفایت شته. او بیا منعم علیهم د صدیقینو بیان الله جل جلاله کړی ده، هغه خلق چې انبیاو ته په خپل وخت کې ډیر نږدې و، د انبیاو خاص ملګري و. او د شهداو بیان الله کړی ده چې د انبیاو په څنګ کې جنګېدلي دي، او بیا یې خپل سر د الله په لار کې ورکړی ده. او د عامه صالحینو بیان الله کړی ده، دا د دغو څلورو سرو ډلو کیسې کې راځي. مغضوب علیهم او غدالین، دا بیا هغه خلق دي چې د انبیاو په مخالفت کې راپورته شوي دي. په مغضوب علیهم و په غدالین کې الله جل جلاله د هغو خلکو قصو ته اشاره وکړه چې هغه د انبیاو مخالفت کړی ده، لکه د فرعون واقعات به په قرآن کریم کې ځای پر ځای راسي، د نمرود واقعات به راسي، او د پیغمبر علیه صلات و سلام په وخت کې د هغه د سرسختو مخالفینو لکه ابو جهل و عتبه و شیبه و امیه و ابی و پلان و پلان، د دغو واقعات به ذکر شي. یو قسم خلق مغضوب علیهم دی یو قسم غدالین دی دا دوی ډلې دواړه هغه خلق دی چې د الله د پیغمبر یې په خپل وخت کې مخالفت وکړ. د الله جل جلاله د پیغمبر د دعوت مخالفت چې کړی د په خپل وخت کې هر وخت کې چې کړی د هغه دوی ډلې انسانان دي. یوه ډله انسانان داسې دي چې هغه په ده پوه دي چې دا پیغمبر چې کوم پیغام د الله لخوا راوړی ده دا حق ده، بالکل سک پسل کی یقین ده چې دا حق ده. لیکن د نورو ملحوظاتو په لحاظ هغه ایمان ته ندي تیار سوي، څوک د بادشاهي او د حکومت په لحاظ ندي تیار سوي، خیال یې دا کړی ده که زه ایمان راوړم بادشاهي رسختي، څوک د خواهشاتو د قبضې په لحاظ ندي تیار سوي که زه ایمان راوړم نو زما خواهشات به مقبوض سي او زه پر خپلو خواهشاتو قبضه نسم کولای، ځان مې اوس ازاده مخته کړی ده چې زړه مې غواړي هغه به کوم. چا د حسد په وجه ایمان نه راوړ، د وخت پیغمبر چې به و د بلاغه سره حسد درلودی چې ولې الله دته پیغام نبوت ورکوي ماتې نه کوي، د چا به بله وجه وه د چا به بله وه. دا خلک چې په خپل وخت کې د پیغمبر د راتلو په حقیقت پیدلی دي مګر ایمان یې نه ده راوړی، دا مکتوب علیهم دي. ابو جهل په دې پوه و چې دغه نبی علیه الصلوة والسلام د الله پیغمبر ده، مجلسو کې به ویل چې هېڅ شک نشته دا سړی سل په سل کې چې دا وایي دا خبره صحیح ده، خو زموږ د کورنۍ او د دوی د کورنۍ پر سرداري باندې دا ډېر وخت سره مقابله وه، نو اوس که زه د ده نبوت ته تسلیم سم نو سرداري بالکل یادده سوه د بني هاشم خاندان، دا خبرې به ښکاره کولې. سرداري و مسرتوب پر دغه یې زړه نه کېدی، چا ته به دا خبره عار ښکارېده په پیدی به چې دا پیغمبر ده، پیغور بورته ښکارېده. د سیرت په کتابو کې د عروه بن مسعود ثقفي قصه کوي. عروه بن مسعود ثقفي په طائب کې و، د ثقیف قبیلې څخه و، ډېر پوه سړی و، ډېر هوښیار سړی و، ډېر نامدار سړی و، په ټوله عربي دنیا کې نوم درلودی په هوښیاري کې. او د ده انجیل مطالعه هم کوله، خواننده سړی و، نو به د خلکو ته دا کیسې کولې چې اوس داسې یو وخت را رسېدلی د الله جل جلاله به په دغه خطه کې یو پیغمبر رالیږي د ټول انسانیت دپاره. ده ویل زما دا خیال د امکان لري چې هغه زه یم، ځکه دی ډېر پوه، د کتابو مطالعه یې کړې وې. خیر ده، نو هغه چې خو ونه سو، الله جل جلاله دغه سعادت د نبی علیه الصلاة والسلام په برخه کوي. دی چې په طائب کې کله خبر شی چې په مکه مکرمه کې وایو ځوان ده، هغه وایي چې زه پیغمبر یم، نو را رئیس له طایفه چې ته ورسه وبه ګورې چې دا څنګه ده. چې راغی د نبی علیه الصلاة والسلام سره یې ولیدو، خبرې ورسره وکړې، بالکل یې جزم سو چې هغه پیغمبر ته اده زه نه یم، مګر ایمان یې نه راوړ، بېرته ولاړ. په طایب کې چا ورته وویل چې هغه څنګه سړی و؟ ده ویل هغسې اویل هغسې و، د الله پیغمبر و، شک نه و پکښې. هغه ویل نو تا ایمان پر راوړ ولیا؟ ول ولې؟ ده ویل زه د طایب له سپین سرو شرمېږم، ما د طایب ټولو سپین سرو ته وعدې ورکړي دي چې که زه پیغمبر سوم بیا به دی دمونه در وکړمه، نه به د یوې پر سر دړ سي، نه به اوسي، نه به دا اوسي، دا وعدې مې ورکړي دي. اوس نو چې زه د مکې په یتیم پسې یم، نو به ماته سپین سرې ووایي چې هلته دې دا کیسې کولې. اوس هلته که څه هم عروه بن مسعود ثقفي په اخر کې ایمان راوړی دی او په اخر کې پر اسلام شهید سوی دی، خو دا وخت کې ایمان نه راوړ، خبره ورته ګرانه سو. خیر کې بیا ایمان راوړ، بیا یې خپل قوم ته دعوت ورکړ، هغو بغاوت وکړ، شهید یې کړ، خو په دا وخت کې خبره ورته ګرانه سو. هغه بیا هم بختور سړی و، هوښیار سړی و، اخر یې سعادت په برخه سیدا چې خلک و چې پر دغه لار پسې ولاړو. د سیرت په کتابو کې قصه کوي، نبی علیه الصلاة والسلام چې مدینې منورې ته راغی، یو سړی ده د یهودو له علماو څخه، حی بن اختب، د بني نقدر قبیلې مصر هم و، د تورات عالم، دا حی بن اختب لور د صفیه رضی الله عنها، دې بیا وروسته اسلام راوړی، د نبی علیه الصلاة والسلام سره یې نکاح شوی، دا په امهات المؤمنین کې راغلی. دا صفیه خپله کیسه کوي، وایي نبی علیه الصلاة والسلام چې مدینې منورې ته راغی، دا وایي زه هلته کوچنۍ وم، داسې غټه ښځه نه وم، او پر پلار ډېره ګرانه وم پر دا حی بن اختب، هرې خوا څخه چې به دی راغی زیاتې به زه ورته رالم، پر غېږ کې به یې ورغزاره سوم، سات به مې ورسره تېراوه، ده به م ډېر محبت راسره کاوه. وایي کله چې نبی علیه الصلاة والسلام راغی مدینې منورې ته، بیا دغه یهود چې دي دا په مدینه منوره کې و دوه قومونه د یهودو و، یو چې بني نقدایر ویل، یو چې بني قریزه ویل. دغه خلق اهل کتاب دی. خلقو که پخوا په مدینه منوره کې دا د مدینه منوره سی کم جوړښت و، دا کې څلور قومه اوسېدو، دوه قومه د یهودو و، یو بني نقدایر و، یو بني قریزه و. دا یهودو. دوه قومه بیا عرب و، یو اوس یو خزرج. دا بیا عرب و. عرب د دغه ځای اوسېدونکي و. او دغه یهود خو بیا په هغه وخت کې رالو چې پر بیت المقدس باندې د دوی پر علاقه بخت نصر عراقي قبضه وکړه. دوی یې ډېر مړ کړو، څوک یې له ځانه سره بوتلو، څوک ځینې وتښتېدو. چې هغه وتښتېدو هغه مختلفو علاقو ته، عربي دنیا ته هم ولاړو، خیبر ته ولاړو، هغه قینقا علاقې په دک ته ولاړو، مدینې منورې ته رالو. بیا نو دغو علاقو کې عباس و، تر ډېره وخته پورې دلته و. نبی علیه الصلاة والسلام چې کله راغی، د ده تر راتګ مخکې به دوی له دې عربو سره، عرب خو صرف امیان و، هېڅ نه مدرسه پکښې وه، نه درس پکښې و، نه عالم پکښې و. یو دم تاویز چې به کاوه هغه به هم په دا یهودو کاوه، یو علمي فیصله چې به و هغه به هم دا یهودو کوله. یهود بیا علما و، د تورات درسونه یې کول، مدرسې پکښې وې، ششملایان پکښې و، طالبان پکښې و. نو به دلته کله کله چې به یو مشکل پیښ شی، طبعي خبره ده، یهود چې دلته آباد شو، بعضو خلکو مځکې واخیستلې، دا خلکو سرایونه یې جوړ کړو، ملکونه سو سره، خو مطلب دا یهود هم د وخت په تېرېدو داسې شو لکه د دغه ځای خلک. نو به کله کله جنجالونه راتلو له اوسو له خزرج سره. دوی به بیا دغه اوسو خزرج ته ویل چې څوک به ورسره اخته سو یو ورځ. نو هغه به ویل چې دغه ستاسې دنیاوي، دا ستاسې مالونه، دا ستاسې سرایونه، دا اخر زموږ دي. هغو بل دا ولې ستید؟ دوی به ویل چې دا خو یو وخت رانږدې سوی د اوس الله جل جلاله انسانیت ته یو پیغمبر رالیږي. هغه پیغمبر بیا پر انسانانو غالبه کېږي، پر ټولو ډله یې هم غالبه ده. نو موږ خو اهل کتاب یو چې څنګه دی راسي، موږ یې پېژنو، موږ به داسې ایمان پر راوړو. تاسو خو جاهلان خلک یاست، نه منئ. اباز یا چی به جهاد سی، په جهاد کې به تای مړو کو، ستاسې ښځې و، الکان و، مځکې، دا به موږ ته په غنیمت پاتې شي. تا کیسې به کولې. دا یوه مسله ده، یوه دقیقه ده. دلته د علماو سره ځان نږدې کول، دا په یو طریقه له طریقو سره سبب د سعادت و د نیکبختۍ ګرځي. د عربي دنیا ډېره پراخه دنیا وه، ډېر زورور قومونه پکښې و، ډېر هوښیاران خلک پکښې و، ډیر پرمختللي خلک پکښې وو. چې کله نبی علیه الصلاة والسلام تعالی جل جلاله پیغام د نبوت ورکوي، نبی علیه الصلاة والسلام خو اول په مکه مکرمه کې څناڅه د اسلام دپاره کار کاوه. خیر، مکه مکرمه کې څناڅه خلک پیدا شو. بیا په هر موسم د حج کې به نبی علیه الصلاة والسلام د عربو پر ټولو قومو ګرځېدی. د حج موسم چې به راغی، نو د حج په موسم کې خو دا درې شپې په مینا کې دلته اکثره پخوا خلک دغو نه نو، واړه واړه کیمپونه وو. له بعضو قومو به لس کسه راغلي وو، له بعضو به پنځه راغلي وو. حج کېدی، حج په ټول د شرک په تاریخ کې نه ده پاته سوی. دا چې پر څه طریقې کېدی یا پر څه، دا جلا خبر ده، پاته سوی نه ده. حج ته به خلک راتلو. بیا به نبی علیه الصلاة والسلام ورته هر قوم ته به دعوت ورکاوه چې زه د الله پیغمبر یم، پر ما باندې ایمان راوړئ، ما ته پناه راکوئ، زما خپل قوم مخالفت کړی ده، له ما سره ودرېږئ، زما پشتیبانی وکئ. نو په دې کې مختلف غوندې خلک راتلو. بعضې خلک به هوښیاران وو، هغو به نبی علیه الصلاة والسلام که به زړه نه غوښت هم په ډېرې صحیح طریقې سره په ښه الفاظو بې خبره ورته وکړه چې خیر ده، تا خو خپل حق ادا کوي، موږ به وګورو، موږ به مشوره وکړو، موږ به له خپل قوم سره وګورو. داسې په یو طریقه. بعضی خلک به ناپوهان و، جاهلان خوار وخت سته، لکه دا اوس چې بعضي څنګه یو، بعضي څنګه. هغو به ورته ویل چې پر خدای بل سړی ودرېدی، تې را ولېږلې، زه ځم ورته مرخېږ. داسې جواب یې ورکړ. انو خیر، د نبی علیه الصلاة والسلام ته خو الله لوړ قابلیت ورکړی و، خپل کار یې پرېښوی نه. هر کال به پر دغه موسم کې پر دا قومو ګرځېدی. هېڅ قوم د نبی علیه الصلاة والسلام خبرې ته له بیک نه ووایه، مگر د مدینه منورې خلک چې و، هغو د نبی علیه الصلاة والسلام پیغام قبول کړ، خبره یې ومنله. دا ولې؟ دا د علماو د علم تاثیر و. هغه ته دغه د یهودو علماو خبرې کړې وې چې داسې سړی راځي، داسې پیغمبر ده، داسې به خلک ملګري وکړي، هسې به وسي، دا به وسي، دا به وسي. خو مطلب ده، پا په اول وار کې چې دی له نبی علیه الصلات والسلام سره د مدینې منورې د انصوارو ملاقات وسو، دا پر بعضو روایاتو 15 نفر وو، پر بعضو روایاتو 9 نفر وو له مدینې منورې راغلي وو. او هم ټول د خزرج قبیلې د اوس قبیلې خلک نه وو ورسره، ځکه هلته د دوی په مابین کې مخالفت هم وو چندان یو ځای نه سره ګرځي. دا عاقبه چې اوس ورته وایي د آخري شیطان چې ده، اوس خو هم ځکه اواره شوي ده، د دغه له څنګه یوه وړه غونډۍ وه، پر دغه غونډۍ باندې د دوی خیمه ولاړه وه، دا اووه یا دا 15 کسان پکښې وو. نبی علیه صلات وسلام به دلته په دوی کې ګرځېدیم د شپې ناوخته، ځکه بیا خو مشرکین په پسې کېدو هغو خپل خرافات ویل. نو نبی علیه صلات وسلام ورته راغی، دا یولسم کال د نبوت، لس کاله د نبوت تیر شوي دي، یولسم کال. نبی علیه صلات وسلام چې ورته راغی، حضرت صدیق رضی الله عنه ورسره ده. حضرت صدیق رضی الله عنه تجارت کاوه، شاوخوا ته یې دغه ته شام ته به ډېر تی، پر مدینه منوره به ورته یې چیرې به تی، ښه مشهور پیژندل شوی سړی و. اګر که تر نبی علیه صلات وسلام څه کسر و، خو ډېرو خلکو پیژندل. نو حضرت صدیق رضی الله عنه نبی علیه صلات وسلام ته سره ورلو، دا خلک په خپله خیمه کې ناست دي. حضرت صدیق رضی الله عنه ورته وویل چې دغه زما ملګری له تاسو سره څه خبر کوي، که اجازه وي غوږ ورته نیسئ نو خبره به درته وکړي. هغه وویل بالکل ورته نیسئ. نبی علیه صلات و سلام دا پیغام نبوت ورته بیان کوي چې شرک باطل ده، کفر باطل ده، بت پرستی غلطه ده، زه د الله جل جلاله پیغمبر یم، الله جل جلاله حکم په توحید سره کړی، د خپل بندگان د الله یو والی ته رابولي، دغسې یو مسله، زه نبی یم پیغمبر یم. دوی سره وکاتو چې یاره دا هغه سړی دا یهودو چې ویل دا به زما هغه سړی اشنو چې هغه سړی ده، نو اوس څنګه کوو؟ زیاتی وویل چې ایمان به راوو، دا سړي خبره به منو، ځکه هغه یهود که تر موږ له مخه خبر سو هغو ایمان پر راوړ، بیا موږ ته مشکلات شوی، چې دوی خبرېږي موږ به ایمان پر راوړی. قرار دغو 15 یا 9 کسانو ایمان راوړ، نبی علیه صلات وسلام سره یې ورته دا خبره وکړه. بیا یې نو ورته وویل چې خیر، اوس خو خبره پټه ده، موږ به ولاړ سو، موږ په هغه علاقه کې څه کار وو. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وویل چې تاسو په هغه علاقه کې د دین ته خلک را دعوت کړئ. نو دا اووه یا 15 کسان چې ولاړو، هلته سوکا په مدینه منوره کې پټ دعوت شروع کړ. د کال په تیرېدو سره دا بل کال چې دغه نبی علیه الصلاة والسلام ورته وویل چې بل کال په دغه وخت کې به دالته بیا سره غواړو، کارګزاري به تاسو بیان کړي. بل کال چې رالو 12 کس وو، یو نوښت دا کې راغلی وو چې حساب یې زیات شوی وو، بل نوښت دا کې راغلی وو چې لس کسه د خزرج وو، دوه کسه د اوسم کې راغلي وو، د مدینې منورې د دواړو عربو قومو خلک پکښې وو، د دواړو نمایندګي پکښې وو. بیا نبی علیه الصلاة والسلام په هغسې وخت کې ورغی، بیا صدیق اکبر رضی الله عنه سره ملګری وو، داری خونو ملاقات هم اسانه وو، ځکه خلک ټول مؤمنان راغلي وو. اگر کله مدینه منورې نور خلک هم راغلي وو، خو دا مؤمنانو ځان یې په یو طریقې سره جلا کړی وو چې بیا دوی له نبی علیه السلام سره وویني. دا وارې 12 کال د نبوت. نبی علیه الصلاة والسلام له دوی سره ولیدو، خبره یې سره وکړه چې څنګه حالت. دوی ورته وویل چې څه ناڅه انشاءالله کار روان دی، دغه ملګري خو نوي راسره راغلي دي، هلته هم څه خلک شته چې حج ته نه دي راغلي، موږ کوشش کوو. نو په دغه وار بیا دوې خبرې نورې رالې زیاتې. یوه مسله دا راله چې نبی علیه الصلاة والسلام وویل چې تاسې له ما سره بیعت وکړي، بیعت دلته وسو. دی ول بیعت پر کوم شرایط؟ نبی علیه الصلاة والسلام ویل شرک به نه کوئ، غلا به نه کوئ، زنا به نه کوئ، قتل به نه کوئ، غصب د مال د یو چا به نه کوئ، تون به پر یو چا نه وایاست، ابتراء به په یو چا پورې نه کوئ، خو داسې څه خبرې یې وکړي. او چې په دغو خبرو عمل وکړي، په بدل کې به الله جل جلاله جنت درکړي. او کوم د دغو په خلاف عمل وکړي، بیا به نو وکتل شي د دې په مقابل کې حدود راځي. که چیرې خلاف عمل هم وکړي، عمل هم ښکاره سو، حد پر در جاري سو، نو خو د کفاره یې راله دا ګناه. که نه سو، بیا نو په آخرت کې د الله خوښه ده چې در بخښي، که جزا درکړي. پر دغه باندې یې بیعت ورسره وکړي. دا 12 کسانو یوه بله ارزو دا له نبی علیه الصلاة والسلام څخه وکړه چې اوس خو هلته مسلمانان هم یو څه پیدا شوي دي، موږ خو له تا سره په یوه مجلس کې ووینو، زیاتي خو موږ ته هیڅ معلومات نور نسته. ته ستا له هغه سابقه شاګردانو، له پخوانو شاګردانو څخه یو تکړه شاګرد تر سره ولېږه هغه به هلته موږ ته د قرآن درس راکړي. نبی علیه الصلاة والسلام الشهید، نبی علیه الصلاة والسلام له دوی سره مصعب بن عمیر رضی الله عنه دا ولېږه، دا یو تکړه سړی و، بیا په احد کې شهید شو. نو دوی سره هغه ملګری کوي. دوی چې مدینې منورې ته رالو، مصعب بن عمیر خو چونکې کور نه درلودی، اسعد بن زراره رضی الله عنه دا یو داسې مصر رقمه صحابي ده، د دغه په کور کې دا مصعب بن عمیر رضی الله عنه اوسېدی. بلکې دا خو پرېږده چې یوازې د ده په کور کې اوسېدی، د ده کور یوه نهاریه مدرسه جوړ سو په دا وخت کې د نبی علیه السلام تر راتګ نه مخ. کوم څوک چې به مسلمانانېدو نه وي نه وي هغه به هم راتلو دلته به مصعب بن عمیر تلقین د اسلام ورکاوه. کوم چا چې به قرآن زده کاوه هغه به هم راتلو دلته مصعب بن عمیر به کوم سورتونه ورته ویل، قرآن به ورته وایي. بخاری شریف کې حدیث ده، برا بن عازب رضی الله عنه دا یو صحابي ده، هغه وایي وایي نبی علیه الصلاة والسلام چې مدینې منورې ته راتی، ما سبح اسم ربك الاعلى او تنور مبسل سرتون یاد کلیو. دا د مصعب بن عمیر رضی الله عنه درس. نو نبی علیه الصلاة والسلام دی ته وویل چې دی به در سره ولاړ شي، بیا به بل کال پر دغه ځای باندې بیا کارګزاري سره بیانوو. نو دا خلکو سره مصعب بن عمیر رضی الله عنه ولاړی، هغه هلته کار شروع کړی. د هغه په کار کې الله داسې یو ترقي واچوله، داسې یو برکت غټو غټو سردارانو د انصوارو ایمان راوړ، لکه سعد بن معاذ رضی الله عنه، اسید بن حقدیر رضی الله عنه، دا غټ غټ سردارانو دی ایمان راوړ. په درېیم کال باندې چې دا دیارلسم کال د نبوت کېږي، د مدینې منورې څخه دو اویا کسان راغلو، هلته خلک ډېر سوي وو مسلمانان، او په دې کې دوی ښځې هم وي، او ډیر داسې ګټ خلک رالو، ځکه د دوی هلته بدی وه یو سلو شل کاله د اوسو خزرج مابین کې بدی تېره سوې. اسلام خود به خود دا کار نه مابین یو چې څوک مسلمانېدو هغه سره نږدې کې. نو په دارې کې چې دو اویا نفر رالو د دوو ښځو په شمول، بیا نبی علیه الصلاة والسلام له دوی سره په هغې طریقې سره ولیدو، خو دا وار یې د نبی علیه الصلاة والسلام سره عباس رضی الله عنه ملګری و. د ده اکا که څه هم هغه ایمان تر دا وخته نه و راوړی، ورسره ملګری و. دلته بیا نبی علیه الصلاة والسلام له دې اویاو کسانو سره بیعت هم وکړي، ډېر تفصیلي خبرې ورسره وکړي، او دا خبره یې ورسره وکړه چې زه تاسو ته درسم، تاسو به زما حمایه کوئ. دوی ورته وویل چې بالکل، موږ د ضمانت درکوو چې موږ ستا حمایه کوو، ستا ساتنه کوو، که د سر په بدله راته تمامېدو تا ساتو. نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته وویل چې د درتګ دپاره وخت برابر ده، دوی ویل وو بالکل برابر ده. اوس په مدینه منوره کې زموږ د اوسو خزرج په کورو کې داسې کور نسته چې په هغه کې مسلمان نسته، صحیح ده، داسې مخالفت به وي څه نا څه، خو لیکن دا اسلام بالکل عام سوی ده. نو بیا یې دلته خبرې سره وکړې، موافقه یې پر ده سره وکړه، شرایط یې بیان کړ، دوی خپل شرایط بیان کړ، نبی علیه الصلاة والسلام خپل شرایط بیان کړ، عباس رضی الله عنه په دې کې مداخله وکړه، هغه خپله خاطره یې بیان کړه، خو پر دې اتفاق راغی چې نبی علیه الصلاة والسلام چې ولاړ شي. دې کوم مقصد دا خبره دا ده، اسلام الله جل جلاله عربو ته په نصیب ورکوي، لیکن علت یې هغه خلق شو. له علماو سره نزدېکت د هدایت وسیله ګرځي، د ګمراهۍ وسیله نه ګرځي. په دا دونه مختلفو قومو کې، کنې په انسوارو کې ډېر دی پرمختللي مصران خلک هم نه و، ځکه دوی ډېر وخت جنګ سره کړی و، د اوسو خزرج هغه سرکرده خلک یې چې مړ شوي وو، کمزوری غوندې قوم معلومېدی، لیکن الله جل جلاله د هغو علماو په وجه باندې دوی ته هدایت. الله جل جلاله د دوی په شان کې مطلق بشارت د رضا را لېږلی ده، والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الله جل جلاله لدي سره د رضا فیصله کړې ده، دوی له ما خوښ دي، زه له دوی ګوره څونه مقام پیدا کوي دي خلکو. دا هغه اثر و چې د یهودو له علماو څخه چې هغو به کیسې ورته کولې چې داسې پیغمبر به وي داسې. د نبی علیه الصلاة والسلام د راتګ خبره داسې په خلکو کې شهرت درلودی لکه دا اوس په موږ کې د امام مهدي مسله. امام مهدی و باچا ددا برازی حتمان برازی. نبی علیه الصلاة والسلام ویچ قیامت تا یو سات وقت پاتی الله جل جلاله قیامت نراولی سی ده امام مهدی باچی که دیر نسی. او امام مهدی داسی باچا ده داسی حکمت بیوی لکه ده صدیق اکبر، داسی حکمت بیوی لکه ده حضرت عمر. نو از هر مسلمان دی تا پا عذاب دسی امام مهدی را غلی وای لدغو بلاو بخلاصی وای وس مشکول ده تا منتظیر چی کل امام مهدی راسی لدغو بلاو اس خمش خلاص داسی دا خبر مشهوره و چی اتسوک لعلم سر بیت سکار و اغو دا انتظار کهو چی داسی و عدالت به دنیا ترازی چی دنیا مخ با عدالت پوشل کیش. نو مقصد می پدی که داو چی داغ انسوارو خو ایمان راول بیا پا دیار لسم کال دا نبوت لدی اختر و رست نبی علیه صلاة و سلام پسی راغی مدینه منوریت. مدینه منوریت سی نبی علیه صلاة و سلام راغی دلت سی خبر یهودو تشکارس و سی پا مکام کرمکی یو سرائی دا علا پیغام نبوت ورکرید پردی خبر بود سی چی داخل بنی اسرائیل سخن بوت ولاره بنی اسماعیل تا نقل سی حسدی پیداسو عنادی پیداسو حسد خودی ایر غلط ناجوری ده حسد ده سری دنیا و آخرت ور ختمی چا تا بیا سر نسای تتولای حق تا سر نسای تتولای حسد ده دی خلقو پیداسو ال تبیم مطلب دا خلقو باندی پسی و سی دا دی خطا کری اس دا ها دا و خیر اگو که ده ایمان نور پزرو که راغی نو اگو باندی خوبیا ده یهود و خباست تاثیر ناچه سی پا کم او رز نبی علیه صلاة و سلام مدینه منوری تراغی ده ده نبی علیه صلاة و سلام پاک بی بی سپیر او دیلان ها کسا کس ویسی نبی علیه صلاة و سلام مدینه منوری تراغی علت ده دی و غط زای و علمی مرکز و بیت المدارس پنامه پا ده که ده یو استراری اجلاس ده علما و راو گوشته لعوام و پتر ستاسی راسی دست رای خکور تراخی نو بیای پا ده که ده یخپل سیرن چی وکر داله تا پا بیت المدارس که پو ده یهود و علما و اتفاقی پیسله دا وکر سی ده هقه پیغمبر ده سیا تورات وای ایت چکو شبان است پکر بیای وویل سی وسی سنگ کو ایمان راولو که نراولو خبر خودش کارست نو بیای مشوره پر دی سره وکړه چې وس په آخرت کې به یو تیره بیره وکړو وس دا موږ په خپل قوم کې مسران یو یو دم و تعویز له موږ څخه ده یو توره چرګه زموږ ده یو تور پسه زموږ ده یو د غڼې مابین چې غوړ یې هغه زموږ ده یو الوا ملوا زموږ ده نو دا چې وس موږ ایمان راوړو موږ خو د نن ورځې مسلمانان یو او دا سړی دیارلس کاله یې د نبوت کېږي له دې سره خپل ډېر پرمختللي شاګردان شته نو هغه مخته سو موږ شاته سو په خپل قوم کې هم شاته سو په عربي دنیا کې خو یو شاته نو دا خطر قبلولی سی خود به نو یو پوو هغه به ورته ویلي دوی ولې هر دا نسو کولی اوس په دا ما ورته ډوډۍ یا مخته یو نو یې فیصله وکړه چې خبره به پټه کړو خلکو ته به تعبیر غلط کړو خلق خو نو یو وخت یو قسم خلق خو بیا دا دي د عوام هغه خو زر خطا کېږي چې ورته ووایه چې پلانی ملاس وای پلانی ملاس هبدای ښه خبرې کولې ابل ورته هغه یې لکه واغه وابي ده وابیان ټول په ژبه کې دغه یې تیز دي او بس هغه همې خوره کوي چې وایي ووله دا وابي ده په ژبه کې تیز ده زموږ ملاس هب وایي بس دغه چې مونه پکې زیاتي که چا دلته وویل اوس د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په ژبه کې خو ډېر فصاحت ده ډېر ذوق ده ډېر خوند ده نو دا خلک ورځي ورته کښېني هغه به ډېرې ښې ښې خبرې ورته کوي هغه موږ به ورته ووایه چې کاکا هغه یې لکه وه خپل عوام برا تکیا کوله دی ایمان نو دا سپیر او دی الان هوایی و از ما پلار سی راغی لدی جلسی سخ کور تا راغی از ما اکا پشتن زینی وکرتی سنگ و دو لحقا و و از پا پوس و منسی آقا پیغمبر دا دا و از ما لحقا وقت زره که دا خاطره پیدا سود چه علام ایمان نصیب کرده و بیا داغ یهود نبی علیه السلام پیرار کرو خیبر تا ورست بی کسر هست خیبر باندې بیا چې په شپږم کال د هجرت باندې جنگ وسو نو بیا دا خیبر فتح سو دلته دا ښځه غټه سوې وه بلکې واده سوې وه او واده چې سوه سلام بن مشکم په نامه یو یهودي وه هغه په دا جنگ کې قتل سو بیا دا په غنیمت کې ونیوله سوه د مینځې په شکل بیا چې هغه تقسیمات کېدو دا نبی علیه الصلاة والسلام ته په عیسه کې ورله هغه ازاده کړه نکاح یې ورسره وکړه رایې ورسته مدینې منورې بیا بنو دې دا کیسه کوله چې دا داسې یو ډول کیسه وه دغه خلق مغضوب علیهم دي داسې د حسد پر بنیاد باندې سل په سل کې د د عقیده داسې دا خبره سمه ده مګر که ووایه چې وا سمه ده هغه وایي ښه ملا صاحب ستا نو څه خوله ماته وسې دا دونه وخت یې نه ویل انو یا د بل مخالفت وکړه حسد والا ته الله جل جلاله هدایت یهودو ته الله هدایت نه وکړي بیا نبی علیه الصلاة والسلام بني نغدير فرار کړو بني قریزه سره یې جنګ وکړ هغه د هلته ختم شو مدینه منوره له یهودو پاک شو حضرت عمر رضی الله عنه یهود له خیبر څخه هم سي واخیستو ولاړو څوک اریحا ته ولاړو څوک چیرې ولاړو غیر المغضوب علیهم مغضوب علیهم ټول هغه کسان دي چې دوی باندې غضب الله له دې وجه کړی ده چې حق ور معلوم ده تسلیمیږي نه دا د عربو اکثر مصران دغه یو ښه په پیدو چې دا سړی سم وایي دا تر برګلوي د سرداري د پلاني د بس په ده باندې هرقل ته د نبي علیه الصلاة والسلام خط ورغی په نم کال د هجرت ډېر اوږد حدیث ته په بخاري کې دا راځي د هرقل هرقل ته چې خط ورغی نو بیا هرقل په دا وخت کې د ملک په دوره راوتلی و بیت المقدس کې و بیا یې وویل چې دغې علاقې ته د دغه اوسه کاروانونه راځي له حجاز څخه د هغې علاقې خلک چې مې پیدا کړي وای د دا سړي څخه پوښتنه به م ځینې کړې و ابي سفیان خپله کیسه کوي هغه وایي چې په دا دغه وخت و چې موږ و نبي علیه الصلاة والسلام تر مابین دا نم کالم نه و دا غالبا شپږم یا اووم کال و د صلحې چې د مدینې منورې او د مکې مکرمې تر مابین صلح شوې وه دی وایي زموږ د صلحې وخت نو بیا یې موږ پیدا کړو عسکرو بیا یې موږ بوتلو چې تاسې هرقل غوښتې یاست هرقل د روم باچا و دی وایي موږ چې هلته ورلو اوله پوښتنه یې موږ خو په زه به م نه سره پیدو ترجمان چې ورته دوی ته ووایه په دې ټولو کې کم داسې سړی د سې په کور آباد کې ډېر نبي علیه الصلاة والسلام ته نږدې دی وایي دوی چې پوښتنه وکړه ما ول زه ځکه د ابي سفیانو د نبي علیه الصلاة والسلام څلورم نیکه سره یو کېږي دغه چې ول دی را مخته که ول زه مخته کړم دا نورې شاته راته ودرول بیا یې ډېرې سختې تفصیلي پوښتنې ځینې کړي دي ډېرې هغه دي هغه چې اوس موږ دلته بیانوو وخت ډېر تېرېږي نو په اخر کې بیا ویلي دي چې دا واقعي پیغمبر ده په دې کې شک نشته که زما دا عقیده وایي چې زه دته رسېدای شی ما به ډېر تکلیف کړی وای ځان به مې رسولی وای او که زه چېرې له ده سره یو ځای شم زه به د ده په احترام کې د ده پښې ور پرې مینځم او زما دا عقیده ده چې دا نن زما چوکۍ پر کومه مځکه پرته ده دا به د هغه په قبضه کې راځي ځکه هغه د انجیل عالم اټ عالم خیر دی وایي موږ یې رخصت کړو موږ ول دی وباس موږ سې رخصت کړو دا د غوتې وویل چې دغه د خپلو سردارانو ته غټان خلک ورسره دي چې که تاسې غواړئ چې ستاسې حکومت پر ځای پاتې شي ستاسې عزت پر ځای پاتې شي دا سړي باندې ایمان را دا له هغه ورسته چې دی یوه یاستو دا خلکو چې دا خبره وکړه چې دا شقت راغلی ده په داسې عنوان په خپله ژبه ورته وژغېدی پر دا سړي ایمان راوړي مخکې له عسکرو ته ویلي وو چې دروازې د دا بنګلې بندې کړي هغو دروازې بندې کړې وې دا خبره چې یې وکړه یو وارې خلک سره راپورته شو څه کوې وابس وې ولاړې ها دا د له دې نه واوښتې الله یې کړي ذاتي بغاوت یې کاوه چې دروازو ته ورل دروازې بندې عسکرو ته ویل بېرته راوګرځ عسکرو چې دی راوګرځول دی چې بېرته کښېناستو زیاتې یې ورته وویل چې ما ستاسې دا ټینګار په ایمان کې کتی ستای په دا خپل دین کې تر کومې اندازې ټینګ یاست دی ول وینې وسم سره یې بېرته سجده ورته وکړه نو دې سړي ایمان نه راوړ دا خپل اقتدار داسې خلک وکاتو که خلک له ده سره مشوره برابره راغلی وای د ایمان راوړ زړه کې سل په سل کې دا عقیده وه مګر دا یې چورتو چې ته اوس ایمان راوړې دا بچۍ کې د خلل راځي بیرته پر هغه کوپر حتی د صحابه سره وجنګېدی د حضرت عمر رضی الله عنه په وخت کې علاقه پتله شوه که څه هم په دا وخت کې دی نه و خو د ده جانشین چې و هغه له مابین ولاړی مګر اقتدار یې پر خوښ کوي پر ایمان عقیده یې وه داسې نو ډېر خلک دغه خلک مغضوب علیهم دي نو داسې لار د هغه کسانو چې انعام الله جل جلاله پر کړی ده هغه غیر المغضوب علیهم ما سوا دي له هغه کسانو چې غضب پر سوی ده غضب والا نه دي ولا نه هغه کسان دي الغدالین چې بېلارې وي بېلارې بیا دغه خلک دي چې په کېږي نه لکه دا عوام د مکې مکرمې عوام د یهودو عوام د نورو خلکو هغه بیا په پیدو نه خو ادم لاسب وایي دی غلط ده نو غلط بي غدالین بیا دا خلک دي په گمراهی کې دي نو یا الله ته مشتلار د هغو کسانو راوښیې چې تا انعام پر کړی دی چې هغه دا څلور ډلې دي چې دا کسان غیر المغضوب علیهم ما سواله هغه چا دي چې پر هغه چا غضب سوی ده غضب والا هغه خلک دي چې حق ور معلوم سي د مفاداتو په وجه باندې حق ته تسلیم نسي ولا نه د هغو خلکو لار الا راشی الغدالین چې دوی بېلارې دي ګمرهان دي سمه لار نه ورته معلومیږي د دغو خلکو لار هم راشی. دلته د مفسر هم دا خبره لیکلې ده چې منعم علیهم هغه کسان دي چې دوی سالم دي له غضبه د الا او له غدلاله نه د غضب والاو په ډله کې راځي او نه د غدلالو د ګمراهۍ په ډله کې راځي دا خلک منعم علیهم دي. او دلته دی تفسیر هم دا خبره راوړې ده نورو بعضو تفاسیر هم لکه قاضي بیزاوي و داسې نورو خلکو هغه بیا وایي چې مراد له مغضوب علیهم څخه یهود دي. سوره مائده کې راځي من لعنه الله وغضب علیه دا په شان د یهودو کې ده مغضوب علیهم یهود دي او غدالین نسوارا دي د عیسی علیه السلام د دین والا ولې د هغو په شان کې راغلي دي قد غدلوا من قبل واغدلوا کثیرا په خپل هم بېلارې وو نور خلک هم بېلارې وو دا په شان د نسواراو کې راغلی دي. نو دا داسې ده لکه هغو دوو آیاتو دا دواړه په سوره مائده کې راغلي دي لکه هغو چې د مغضوب علیهم و د غدالین تفسیر کړی دی چې مغضوب علیهم یهود دي غدالین نسوارا دي. علامه بغوي و مفسر د تفسیر بغوي څې لیکلی دی هغه بیا وایي چې مغضوب علیهم اهل بدعت دي غدالین جاهلان بالسنت دي. مغضوب علیهم هغه خلق دي چې له ځان څخه په اسلام کې نوې نوې طریقې پیدا کوي چې بدعت ورته وایي دا د الله په غضب کې دي. او غدالین هغه خلق دي چې له ځانه خو نوې طریقې نه ږدي خو سنت طریقه بیا نور معلومیږي دا بیا غدالین دي. نورو تفاسیرو کې خو ماته دا خبره په مخه نه ده راغلې البته په تفسیری بغوی کې هغه دا تفسیر کړی ده چې مغضوب علیهم چې دي دا اهلی بدعت دي. اهلی بدعت نو دا هغو سلسله تر اوسه ختمه شوې نه ده په مشکم سته اوس په مسلمانانو کې سته بدعت والا خلک اکثره په مسلمانانو کې بعضي اعتقادي بدعت والا وي اعتقادي بدعت والا له ډېره وخته را شروع دي لکه اوس مثلا شیګان روافظ چې ورته وایي دا اهلی بدعت دي. خوارج اهلی بدعت دي یا نور داسې بعضې ډلې دا اهلي بدعت دي. دا بدعتونه هم داسې دي د عقیدې بدعت د چا کله کوپر درجې ته رسېدلی له کابل ورځ ما په شیګانو کې تفصیل درته وکړ د چا دا غدلالتو پیسک ته رسېدلی کوپر درجې ته نه یې رسېد دا بدعتي اعتقادي ده. دویم نمبر بیا بدعتي عملي راځي. عقیده خو یې عقیده د اهلي سنت والجماعت وي خو عمل داسې عمل اساس کېږدي چې هغه د نبي علیه الصلات وسلام او د خلفای راشدینو د صحابهو په وخت کې نه و. دغه کتاب والا خبره کړې ده طریقه محمدیه یوارې څه حدیثونه نقل کړي دي د بدعت په شان کې د بخاري و مسلم د دواړو حدیث ده د عایشې رضی الله تعالی عنها دا وی نبی علیه الصلاه والسلام وویل چې من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نبی علیه السلام وای که چا په دغه امر زموږ کې چې دا دین ده کې دی شی پیدا کوي نوی اساس یې کښېښوی چې هغه له دینه نه و د ده دغه شی مردود ده د شریعت په لحاظ باندې مقبول شی نه ده. دا یو حدیث ده. دویم حدیث دا د کبرانی نقل کړی ده دا بل کتاب ده د حدیثو خصیب بن حارث رضي الله عنه اغا نقل كي دي واي نبي عليه الصلاة والسلام ويلتي سما من أمة ابتدعت بعد نبيها في دينها بدعة إلا أغضعت مثلها من السنة. نبي عليه الصلاة والسلام واي نستهيث دا سيو أمت سيدي د بدعت طریقه یشی بعد لخپل نبی په دین کې نوې کار پیدا کړی د بدعت مگر الا ازعت مثلها من السنه چونه چې بدعت وي دغونه یې سنت ځای کړی د خپل پیغمبر چې څونه بدعتونه په دې اسلام کې سته هر یو رفع د سنت راولي داسې بدعت نسته چې هغه سنت له ځایه لرې نه کړي. پر دې باندې امام رباني رحمت الله علیه په مکتوبات شریف کې اوږد بحث کړی دا غیر ډیر مشخص مثالونه راوړي. دريم حديث دا انس بن مالك رضي الله عنه دام تبراني نقل كريت اغواي النبي عليه الصلاه والسلام ويل ان الله تعالى حجب التوبه عن كل صاحب بدعه حتى يدع بدعته الله جل جلاله تدا منع كل يد التوبه سخر د بدعه ولا د بدعه ولا توبه نكش حتى يدع بدعته تسوت البدعه تير نسيتراغو ينتوبه برخل راجين يا لازم يكبلي بل حديث دا حضرت عبد الله ابن عباس رضي الله عنه خروايت اغوايتي نبي عليه الصلاه والسلام ابى الله ان يقبل عمل صاحب بدعه حتى يدع بدعته وايمانك على الذي سد بدعته ولا عمل قبولك على ذا بدعته ولا يعمل قبولك حتى ترهق وقت يدع بدعته فالبدعه بري نجدي تر بدعه تيرنسي على جل جلاله يعمل ګوره دا حدیثونه دي موږ نه دي جوړ کړي د الله پیغمبر ویلي دي له موږ به څوک خوا نه بدی چې ولې یې بدعت بات وبال حذیفه بن یمان رضی الله عنه څخه روایت ده هغه مخکنی حدیث هم ابن ماجه نقل کړی د دام د ابن ماجه ده ابن ماجه هم د حدیثو یو معتبر کتاب دی هغه وایي چې نبی علیه الصلاه والسلام ویل لا یقبل الله لصاحب بدعه صوما ولا صلاة ولا صدقة ولا حجا ولا عمرة ولا جهادا ولا صرفا ولا عدلا وي الله جل جلاله ده بدعت ولا الروزة قبلي وي ني المنز قبلي ني خيرات قبلي ني حج قبلي ني عمرة قبلي ني جهاد قبلي ولا صرفا ولا عدلا ني نفل فرزق قبلي ني فرز قبلي يخرج من الإسلام كما يخرج الشعر من العجن دا چې له اسلام څخه وځي لکه یو وشته چې له لندو ورو راکش کې د بدعت حالت ته دا حدیثونه دي د حدیثو معتبرو کتابو نقل کړي دي نو چې نور هیڅ نشي دا اقدر چې دا د بدعت په قبح او په زم کې دغه حدیثونه د الله پیغمبر ویلي دي نور د دې ضرورت نشته چې راي پر بدعت باندې دلائل وایي چې یا بدعت دی یا بدعت دی یا بدعت دی واخر دعوانا الحمد لله انزل الامطار وفجر الانهار وانبت تعلم الاسلام راديو استاسلا بارا علمي خبروني ولاني كوي بدا الكتابه